Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 26-ն է, օրը 5-7-ի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում ենք ուրախ տրամադրություն և հաճելի օր, ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում տեղի է ունեցել Անահիտ Արփենի Անահիտի աղբյուրը փաստագրական պատմավեպի Արցախյան շնորհանդեսը, որին մասնակցում էր եւ մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցը Ստեփանակերտի պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի Վելանս Կվինտետի մեներջուհի Անի Սաղյանն է։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ 3 Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցային համալիրի խորհրդակցությունների դահլիճում կայացել է Երևանում ապրող եւ ստեղծագործող արձակագիր, հրապարակախոս կինոսցենարիստ Անահիտ Արփեն Թադևոսյանի Անահիտի աղբյուրը փաստագրական պատմավեպի Արցախյան շնորհանդեսը։ Գեղարվեստական երկը ստեղծվել է ականատեսների պատմածների հիման վրա։ Ներկայացնում է Արցախի Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի կյանքը 20-րդ դարավերջի ազատագրական պայքարից առաջ, պատերազմի օրերին եւ հաղթանակից հետո։ Վեպի գործողությունները ծավալվում են նաեւ Նոշենում, Ագնայի շրջանում, Բերթաձորում, Արմավիրում եւ Շուշիի գնդի կանանց ճոկատի մարտական գործողությունների վայրերում։ Հեղինակը նշում է, որ Հացի գյուղը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով ու ավանդազրույցներով, որոնց գումարվում է Արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկներ Արմավիրցի Հրանտ Մկրտչյանի եւ Հացեցի լեգենդար դիպուկահար Մարգարիտա Սարգսյանի սիրո ու անզնուրաց պայքարի պատմությունը։ Վեպը գրելու համար Անահիտ Արփենը եղել է Հացիում, հանդիպել տեղի բնակիչների հետ եւ հանրագումարելով նրանց հիշողություններն ու տեսակետները ոչ հեռու անցյալի պատերազմական դեպքերի ու դեմքերի վերաբերյալ ստեղծել է նորօրյա պատում իրական կերպարներով ու տեղանուններով։ Մի առիթով Գորիսում ինձ ասացին ուղակի, դե որ Անահիտը անունդ գրող էս Անահիտի աղբյուրի մասին գիրք գրի, որ այսպիսի մի տղա զինվոր պատերազմի ժամանակ վնասված է եղել աղբյուրը, ինքը նորոգել է ու հետո զոհվել է։ Ոչ անունն էի հիշում, միայն Հրանտ Մկրտչյան ազգանունն էի իմացել ու Հրանտի հետքերով գնացել եմ։ Յուրաքանչյուր գրող երազում է հանդիպել այն կերպարին, որը նախատիպ կլինի իր ուզած սկզբունքները, իր գաղափարները, իր մտքերը, իր կերպարը ներկայացնելու իր ստեղծագործության մեջ։ Հիմա շատ-շատ են խոսում, որ ո՞րն է ժամանակի հերոսի կերպարը։ Մեր տղաներն են այսօրվա հերոսնի կերպարը, եւ պետք է իրենց մասին գրվի։ Մենք ունենք տղաներ ու աղջիկներ, որոնք կարող են մեր գրականության առանցքը գլխավոր կերպարը դնել։ Գիրքը այդպես խորությամբ գրքի հերոսներին ճանաչել է եւ այլն, առնվազն պետք է ապրեիք Հացիում։ Ինչպես է հաջողվել այդպես մանրակրկի։ Առաջին անգամ ես Հացի եւ ընդհանրապես Արցախ ոտք եմ դրել, երբ որ գալիս էի Հրանտ Մկրտչյանի հետքերով, իսկ ինքը եկել էր Հացի, Հացիում էր զոհվել։ Մնացել ենք Հացիում Արա Գասպարյանից տանը, եւ ես հանդիպել եմ հնարավորինս բոլորի հետ, եւ միաժամանակ, եւ առանցին, նույն հարցի մասին բոլորի հետ զրուցել եմ։ Մարդիկ կան տարբեր տեսակետներ են ասել, ես կարողացել եմ հանրագումարի բերել և ճշմարտությունը դուրս հանել։ 3-4 տարի աշխատել եմ, որովհետև հետո եկել եմ աղջիկների հետ եմ հանդիպել, հիմա էլ Մարգարիտ Սարգսյանի հետքերով էի գալիս, եկել եմ Ստեփանակերտ, գնացել եմ Վերձոր, ինքը զոհվել է Ամուտեղի շրջակայքում, և ես պիտի տեսնեի, որ Վերձորի համալիրում Մարգարիտ Սարգսյան անունը գրված է։ Շնորհանդեսի բացման խոսքում Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը նկատել է, որ Անահիտի աղբյուրը փաստագրական պատմավեպը գեղարվեստական պատումի հավակնություն ունի։ Անահիտ Արփենի այս գիրքը, որ ժանրային առումով նա գնահատում է որպես պատմավեպ, Անահիտի աղբյուրը իսկապես հղում ունի դեպի արցախյան ժողովրդական բանավեճությունը եւ հետաքրքիր միջավայր է ընտրել գրական գեղարվեստական դիմելով Հացի գյուղին։ Հացի գյուղի մեջ ամբողջական Արցախն է, Արցախի մեջ ամբողջական Հայաստանը, կերպարավորված իր 21-րդ դարի հաղթանակոչեմին ոտ դրած զինվորով։ Էպոսային տարեր ենք տեսնում այս գրքում։ Կարդալու ընթացքում զգացի, որ այդ ջուրը Անահիտի աղբյուրը, որտեղ որ ես բախտ եմ ունեցել տարիներ առաջ լինել և ոչ մի անգամ, Անահիտ աղբյուրի ամբողջ մայքը, իր բանահյուսական ամբողջ գեղեցկությունը, իր էպոսային դրվածքը ամբողջովին տեսնել Եվ ինչև հիմա էլ այդ զգացողությունը իմ մեջ շարունակում են խոսել։ Եվ ես զգացի, որ Անահիտ աղբյուրի ջուրը իսկապես հերոսներ է սնում։ Ամենագլխավոր նրակերպարները կերտված, խորինված կերպարներ չեն։ Դա շատ դժվար է, երբ ապրող մարդը, քեզ հետ քայլող մարդը կարողանում ես քո ստեղծագործության մեջ գեղարվեստական կերպարով ներկայացնել, առանց իր ազգային գլխավոր գծերը կորցնելու։ Ներկայացնելով Անահիտ Արփենի կենսագրությունը եւ նրա գրքի ստեղծման համառոտ պատմությունը, բանասիրական գիտությունների թեկնածու գրականագետ Ամալիա Գրիգորյանը նկատել է, որ գործողությունների վայրերի նկարագրությունները այնքան մանրամասն են, կարծես հեղինակը բնիկ հացեցի է։ Անահիտի աղբյուրը փաստագրական պատմավեպ է Արցախի պատմության, մշակույթի եւ 1992-ից 1994 թվականների ազատամարտի թեմայով։ Գեղարվեստական երկը ստեղծվել է ականատեսների պատմածների հիման վրա։ Ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի կյանքը 20-րդ դարավերջի ազատագրական պայքարից առաջ, պատերազմի օրերին եւ հաղթանակից հետո։ Վեպի գործողությունները ծավալվում են նաև Նորշենում, Աղդամի շրջանում, Բերդաձորում, Արմավիրում եւ Շուշիի գնդի աղջիկների ջոկատի մարտական գործողությունների վայրերում։ Հացի գյուղը հարուստ է Անահիտի աղբյուր, բռի եղցի եւ պատմամշակութային այլ հուշարձաններով, ինչպես նաեւ Անահիտ եւ Վաչագան ու այլ ավանդապատումներով, որոնցից է նաեւ Արցախի պատերազմում զոհված կամավոր ազատամարտիկներ Արմավիրցի Հրանտ Մկրտչյանի եւ Հացեցի Մարգարիտա Սարգսյանի սիրո եւ անձնորած մարտնչելու պատմությունը։ Տեղանուններն ու կերպարները իրական են։ Շնորհանդեսին ներկա են նաև գրքի հերոսները, ովքեր այսօր էլ ապրում ու արարում են Հացի գյուղում։ Ներկա են նաև Շուշիի գնդի կանանց ջոկատի ազատամարտիկներ։ Նշենք, որ Անահիտի աղբյուրը փաստագրական պատմավեպի տպագրման ծախսերը հոգացել է գլխավոր հերոսի, զոհված ազատամարտիկ Հրանտ Մկրտչյանի անվամբ ստեղծված հիմնադրամը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Մտքերը հասկանալ, հոսում եմ, աչքերիս առաջանում ես, դժվար է ինձ դիմանալ, կոսեր ու բոլոր քո խոստումները, իզուր եմ, ես կարծես քեզ չեմ լսում, քո դերը աննշան է անտարբեր, խոսքերը ինձ չեմ ուզում, երասում եմ սնում, բայց ասում եմ քեզ

Ձորնը ստացած իմ դյուզը տուվս ինգիցրալ դյուսը կզանակաման որիշը կավեջ դետակա հինչ վեր մինը կզետի կու կշտինը դու գիդավեր մթեն նա մթեն Ոզում ասկինա, ոզում ասմնա, հինչու ոզում ասերա, հավասերինա Ոզում ասկինա, ոզում ասմնա, հինչու ոզում ասերա, հավասերինա Lochasumen ho Lochasumen ho Yo art drop the beat Եթերում, ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այսօր Սուրբ Խարիթյանների, Արտեմեա Քրիստափոր Սուրբ Վկաների եւ երկու կանանց Վալինիկեի եւ Ակյուլինեի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Անդրեյ Բելին, ռուս գրող եւ բանաստեղծ, ռուսական սիմվոլիզմի հիմնադիրներից մեկը, Չարլզ Բարնետը, ամերիկացի ջազ սաքսոֆոնահար, Ջեքի Քուգանը, հոլիվուդյան առաջին կինոաստղ երեխան, Վոլֆ Կայզերը, գերմանացի դերասան, Վլադիմիր Կաշպուրը, կինոյի եւ թատրոնի ռուս դերասան, Իգոր Մասլենիկովը, ռուս կինոռեժիսոր, Բոբ Հոսքինսը, անգլիացի կինոդերասան, Պետ Քոնրոյը, ամերիկացի գրող, Գուրգեն Բաղդասարյանը, հայ ըմբշամարտիկ Մարզիչ, Ստիվեն Ռոբինսոնը, ամերիկացի աստղագնաց, Յուրի Դոխոյանը, հայ շախմատիստ, Գիտ Ուրբանը, ամերիկացի քանթրի երգիչ, Արամայիս Տոնոյանը, հայ ֆուտբոլիստ, Մարզիչ։ Yes, ma'am. հանկարծ չհավատաց արցունքների, չի այրում էլ ինձ հանգած կրակը տակ համբույրների, կեզ տված իր ուստի մած, ինձ տվեց իր տանջանք ուծավ, կյանքը սել չունի իմաստ, իմ սերը ռուր անհետացավ, էլ այսօր հոգիս հանգած չհավատաց կողոսքերի, դու հիմա կողքիս նստած, նայում ես թաց իմ աչքերի, հիմա ինձ անկասկած, կասես, որ դու ես մեղավոր, ես գուցելերի ասված, բայց ես ներեմ, ես չեմ կարող, ախր դու ինձ ինչպես կարողացար խաբել, չեմ կարող մի թե ես կյանքն իմ անցավ ապել, նա ծգուզղ չունի, ոչ մի զատել ես չեմ կարող, բայց իմ սերը զուրվատնել կամ նավիրել ես չեմ կարող, ինձ հիմա գիտեմ հաստատ, կասես, որ դու ես մեղավոր, կես գուցելերի աստված, բայց ես ներեմ